много и плакала нощем за мен. Безпирно с всички прегради ти бори се ден подир ден. Знам, че си страдала много и плакала нощем за мен. Безпирно с всички прегради ти бори се ден подир ден. Единствена и несравнима ти, майчице моя добра, прощавай ми всичко, което грешил съм пред теб до сега. Единствена ти ми остана, от тебе са моите очи. Животът е пълен с неправди, а хората лоши и зли. Те бързо отлитат, сребре и моите коса, а твоите очи уморени са пълни с много тъга. Годините бързо отлитат, сребре и моите коса, а твоите очи уморени са пълни с много тъга. Единствена и несравнима ти, майчице моя добра, прощавай ми всичко, което грешил съм пред теб до сега. Единствена ти ми остана, от тебе са моите очи. Животът е пълен с неправди, а хората лоши и зли. Мечтая в живота препускаш, веднъж да се спра зарад теб, и твоята майчина нежност да върне детинството в мен. Мечтая в живота препускаш, веднъж да се спра зарад теб, и твоята майчина нежност да върне детинството в мен. Единствена и несравнима ти, майчице моя добра, прощавай ми всичко, което грешил съм пред теб до сега. Единствена ти ми остана, от тебе са моите очи. Животът е пълен с неправди, а хората лоши.